الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سورة احزاب کی دویم قسم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی چیغا پا سلسلہ دا جہاد کی دی دا وشان ذکر کئی چی اللہ رب العزت اغلا پا سلسلہ دا جہاد کی کم مہارت او کم تجربہ اور کڑیوا دا دنیا کی ہیچا تنو حاصل کلا چې د احد جنگ شیو په دریم کال او بیا پاری پسې مدینې ته وفد راغله او نبی علیہ السلام سره د صلح په شکل کې جرګه مشوره کول چې مونږه ځان ته راوالو او پاغی باندی ام کامیاب نشو نبی اٹولو اتفاقو کو کاغا مشرکین عربو مکی والا قریش او نور قبیلی او کاغا یهود نسواراو مدینی والا دی ٹولی او بل سر اتفاقو کو کدا سے اتفاق ہے چرے نور آگلے نٹولو پہ اتفاق باندی مدینینا محاصرہ اکڑا چاپی رشو او دیر پلوی انداز کیو صرف دو قریشو لخ کر ووزر پوری تغسی ورسر نور غطفان قبیلے وی او دا سید یهود و نسوارا و بنی ززیر او بنو قریزا دا ټولی تیاری راجم شوی نبی علیہ السلام صحابه کرام سره مشوره کولا صرف چس جل وکو نو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اغوی چې مونږ باندې هم داسې حالات راغلي دي په خپل ملک کې چې کله دشمن با په زور کې هم با کمزوري و مونږ به د ځان د حفاظت لپاره د خپل ځان نه چاپېره خندق وکنست بس په هغې به هم ځان محفوظ کړو دشمن به بیا نشي راتلی. نبی علیہ السلام دا په مشوره باندې فیصله وکړه او چې د کوم طرف نه خطر و مدینې ته د دشمن درانه نوتو نو صرف دا هغه ځای نه خندق وکنست ځکه څه حصه خدا سے و د مدینې چې هغه د غرونو په ناوه و چې کوم اخکارا و دشمن دراتلو لاروا نغی طول خندق اکنستو سدری دری میلے کی مدینی نے چاپی رزکا او اخ کی مدینہ دوم رنوا او نبی علیہ السلام سر اخپل صحابہ اکرام طول دری زرکسان دی تقسیم کړل او هریو جماعت ته زه کچ کو چې تاسو بدا کنه تاسو بدا کنه تاسو بس غی لګیاو خدا صرف د الله فضل او احسان او زکه دومره سخت یخنی او باغی کې بیا انسان کار کوي او د خوراکم سنئی بس غی د دین او د توحید په دې غذا باندې ماړو په دې سونو باندې پروانو خندق یې کنستوم باریو باندې خاورې پرتی وی نبی علیہ السلام هم او داغی حالت تے چکا تو نبت دعا بے کولا چل لهم ولا عیشا الا عیش الآخرا فاغفر الانصار والمهاجرا یا اللہ دو دنیا دا جن خو سجن ندے جن خود آخرت تے نتو زما دی مرګرو ته چې یو پلان سوار دی مدینه والا او بل پل مهاجرین دی تدی تبخناو کې تدی نور څه مطلب نه دی او واستانه بخنه غواړي غریبم د ډیر شوق د وجه نه وی چې نحنو الذین بایعو محمدا علا جهاد ما بقینا ابدا منګه خلق یو چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم سره بیعت ورکړلې لاس ورکړلې په jihad باندې سوچ زمونږ ژوند دی بیا نبی علیہ السلام وی چل اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا يا الله كجرستا رحم نوي نمون به هدايت نومون ته مون به نمونس کړو نه به ام زکات ور کړو مون په سپويدو فانزلن سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا يا الله مون باندې د خپل طرفنا دیر لوی تسلی نازل کې زمونږ زړونه مضبوط کې او کومه مخامخ شو دشمن سره نه زمونږه قدمونه کلک کې ان الاولای قد بغوا علینا دی خلقو په مونږ باندې زیاتې کړې دي مونږه زیاتې نه دي کړې او اذا ارادو فتنتن ابینا کلا چې دې د شرک خبره کین مونږ وایو چې نه یو تیار دې ته نه یو تیار دا زمونږه جرم دی نو خندق یو کنهستو تیر منزل کې پلزانې پاوی کې محفوظ کو مدینه محفوظ شو زنانه او ماشومان یې قلاګانو تبروخې جول هغه یې پوره حفاظت وکړه اس پته نه لګی صحابه کرامو ته دا دعا خو وا چې دا دعا وای چې الله مستر عوراتنا و امن روعاتنا یا الله زمونږه پردي او ساتي او زمونږه دایره په امن باندې بدل کړي تداوی دعاګان الله مستر عوراتنا و امن روعاتنا بس اغی پا مدینه نو شورات لے او دی صرف ځان محفوظ کرے ہو که جنگو نو صرف کل غشی ویشتے کل غرگی ویشتے دلاسو پا دی طریقہ باندی پا کسا شوی ہو و مشرکینو که چی کم ڈھیر زیاد گرمو او د بدر د جنگ نا غصے غستیو کنا اغی دمانو کولا نغی پا خندق باند خپل سو نر اخلاص کلو نو نور پا کی کتا پریواتنو صحابه کرام رالو په ګټو یې رایزار کړو، هغې په هغې کې مردار شو. یو پکې راواړید، حضرت علی ورته وویل چې ګوره ته خو هغه سړی چې تا ویلي وو چې زه پس د دې نه پیغمبر سره مقابلې نه کوم، چې ما سره جنگ نه کوي زه به سره نه کوم، او ته بیا رالې او زیاتې کوې او خامخا هغه ته وی دغه خبرې پرېږده وه، هغه خو جدا وخت وې. نو بس اړم شو حضرت علی او هغه سړی لوی بلا وه، هرلچي برلچي شو، دومره دوړه پورته شوه چې بیا به کې چا دغه نه شو کولې. بس چې یو ساتو شو نو حضرت علی را ووتو او هغه سړی سرخه پروتو، عمر ابن عبدود وته وایي دا پکې په دې طریقه باندې هلاک شو، مردار شو. دغه جنګ بس سو وی شرزی اتی شرزی دا دا مدینی نا چاپی را محاصره و نبی علیہ السلام با کل اخپل مرگره و لیگو چطا دی پا حال زان خبر که جس دی سن دی خبر بیراوڑو. اخیر دا چی اللہ را بلعزت امدادو که چی نبی علیہ السلام ویلیو چ زما امداد الله کړه دې په احزاب کې خندق کې پاغي باد سره جری تباد صبا وي نصرتو بالصبا، زما امداد شوې په صبا سره. و اهلکت عادو بالدبور، عادیان پاغي هوا لکشو چې داغینم دبور دې وې داسه هوا رااله چې یو خو بګي اخنی و سخته، بل دا چې دا مشرکان او موګي به اخکل داغي خیمه به یو بل را پری خو دي داغي غاسونم او ملائکه با وازونه کول چې الله اکبر چا پیر مشرکان یې ریدم. ابو سفیان وی تخته ولي وی محمد صلی الله علیه وسلم جادو را پوکو، تخته تخته جادو را پوکو، بس پتیخ تبان لاله. نبی علیہ السلام وی چې د دینه پس با په مدینه باندې څوک حمله نکوي د دریم زلو بدر احد احزاب دریم کې شرط ته کنه د دینه پس با بیا څوک په مدینه حمله نکوي. اج څنګه ویلو نا قصوا یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، الله خپل انعامات بیانې په مؤمنانو باندې. ایمان والاو یاد که نعمت دا اللہ، یعنی داغ نعمت شکر ادا که چه تاسو باندی دمر احسان اکو چه دمر لوی لخکرون چه طول راج مشویو سنگه بچ کلے چه لخ پل افاظت قدره هم اکو چرتا دریزر کسان او چرتا دیار لزر اسوار لزر سزار سن برابر زکه غی ویلو چې د اخیری دغه بس نن بالا د مدینی نزو واپس چې او تن بګی پاتې نشي د پورا لوزونه کړو یو بل سره کنه نو سخت راځي مؤمنانو باندې کړه اړیر سخت داسي لکه بدی چې راغلی و. اذ جاءتكم جنود کل چراغ لل پتا سبان دی لخکری د کافرانو، فارسلنا علیهم ریحا منگر اخلاص کو پدی باندی یو سلے او یو طوفان، و جنود لم تروها او داسی لخکری د ملائکو چتا سنلی دی راغلی وی کنخا حوارا لا طوفان او لخکری د ملائک را لی ارسو مرچوی اغیبو علا ارسو حجتول اور اخلاصول خیمه و اسونا ورونه ولا ملکړو ورونه بلکړو ځکه یخنی وکنه اذرانا سه تنظیم نو پتیخ توان مکی تور رسیدو وکانا اللہ بما تعملون بصیرا او یقینن اللہ استاسو پدی ټولو کارونو باندې لیدون کېو استاسو اخلاص اللہ تعلمو چې په کوم اخلاص باندې تاسو پیغمبر سره د دې تنظیم کو او د تدبیر مو کو اغی کم چکل سخ زی براغی او گٹا با نماتی دا نبی علیہ السلام تبی آوازو کن ناغو ما تکلن معجزاتی با کخکارشیو دا واقع اگده دا ولیکن دا قرآن دا اصول لی چی پیو آیات کی بس مختصر ټول حال بیان کی چی جنگ احزاب چی جنگ خندق و توی اغا دغو چی لخکر رالی تو کافرانو چاپی رشوی او اللہ پاگی باین دخپل طرف نا عذاب راوستو نو تاسو ایتنا بچ کرے کنا دمرلوی احسان دمرلوی انعام نو یا مومنانو دا اللہ شکر ادا کے دینا لوی نعمت نشتا دا اللہ نعمتی چی انسان دا بیزتین بچ کی دا دشمن نے بچ کی دا رسوائے نے بچ کی اصل احسان دائی کا نخوا نوز بے تفصیل کوي اذ جاؤکم من فوقکم یاد کا چراغ للدہ کافران دبری طرفنا چاگیتا دا نجد علاقہ وی بخوابہ ہوتا نجد وی اس وقت ریاض وی داغی نڈیر لکھ کر راغلی بنو غطفان ومن اسفل منکم او دا غیخکت غالی نوم چیغا قریشو مکی والا اگی پا نسبت سرام دینی تخکت دی او دا نجد علاقه چی دا زکو تا نجد وی چی دا نور علاقو پا نسبت سر اوچت دا دا سیور سرا دا بنو قریضا و بنو نظیر دا اهل کتابو ټول ډیر په غصه کې راغلی وو نو په دې کې نبی علیہ السلام سره منافقانو راجم شيو کنه نام لکو ټول کې راغلی وو نو دې کې دا ډیر عیبونه ښکار شوی دی دا غو بیانې ښا په مینانو باندې دومره hebat نو اغیطه پیغمبر دعا خوا وړیر لوی hebat په منافقانو راغله زګاری وی چې دا د دینه وسو خلاصيږي او کله وی پیغمبر پس خبرې کولې قسمه قسم چې دی وی چې موږ د کسرا او د قیصر خزانی راخلو او موږ اجت ته نشوتلې دا وی ګوره د خبرې دي د منافقانو ډیر د زلونو هغه حسدونه هغه سپدی کې ښکار شي وکنه و ازاغت الابصار او یاد کا چې کاغشو نظرونه د خلقو د منافقانو حال نظر کوکشي مطلب دا یې سوی نه نه نظر یې داسې ګډوډ شي د ډېر hebat توجه نه دا د منافقانو نظرونه داسې حالت تر چې کاتبه نو اسی به تمخ تصیغ انتخاری ده وبلغت القلوب الحناجر ورسید دا زلونه مرایته دا یو خو محاوره ده هرچا باندې چې hebat راشي او سخت راشي وی ظلم دې ځای لراغه ښه یو اسو کوئی رشتیا کې دې هی چراغلی تک دنیا کې هر قسم مرزو نشته ها نو دا سم مرزو نشته دې چې دا زلو دا کلیجه وغیرہ د خپل زینه بل لاړ شي بل زیت لاړ شي د hebat تو یندا سکی کنه حناجر مریت ویلشی ورسی دزرونا دهبت توجینا مریتا و تزنونا باللہ الزنونا او تاسو گمانونا کول پا اللہ باندی دیر ناجائز گمانونا غلط گمانونا منافقانو باوی کده مونگ دا دین حق وی کنا مونگ با دا سنر آگیری دو پسوری اکوڑ کے او کده مونگ دا پیغمبر رشتی نوی و پرشتی پیغمبر وی نمونگ سر او پدی جنگ کے دوکا نوشوی اسی وعدی کلوی چا اللہ با امداد را لیگی و مدد برازی و مدد را نگی خنو جو سره پا اللہ باندی دا گمان کئی چه مون سره دوکا اکلان نا مسلمانی زکا اللہ وی چن المنافقین فی الدرک الاسفل من النار تدید پا رخوا لان دی طبقه دا پا جہنم کے چیدی پا اللہ باندی غلط گمانونا دوکا اکلوی او خپل دین ته نسبت کول چې دا غلط دین دی دا حق دین نه دی پیغمبر ته نسبت کول چې عزیزان تا پیغمبر وی وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ تاسو گمانونا کول پا اللہ باندی ناجائز گمانونا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ پا دغزے کی امتحان اکلیشا پا مومنان باندی وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اجڑا کولیشو پڑی رو سخت اجڑا قیدو سران دا ہوئی کنا امتحان ہوئی دیتا چی پتا باندی با زلزل رازی زلزلو زلزالا شدیدا تا دین مراد دا مومنانو ہر قسم تکلیف دے ہر قسم تکلیف کاغا دا لوگی تندیو نهم او کاغا دشمن نیرا و خوف نهم کاغا نور غم و سرا دا خپل عزت و د خپل اولاد او د خپل بیبیانو دا ټول دی کې راضي چې زلزالن شدیدا جلا کول ستوي چې ته په یو شی باندې وسو کې ولیکن د زین او نه خوځه کډيري او جلا کې ولیکن هغه دومره مضبوطی چې باغی باندې اړو سکار نه مدا د مؤمنانو شان دی ښا ډیرو جلا کې دل لیکن پل دین یې نو پرېخه پل عقیده نو پرېخه پل پیغمبر یې نو پرېخه پخپل مشن باندې او پخپل عقیده باندې مضبوط لاړو دا خو راضی پکې کنه امتحان خو یې دی ته دا یو حال ذکر شوه د منافقانو غلط ګمانونه د ډېر هیبت توجینا زړونه مړای تر او رسیدو نظرونه ټول ګډوډ شو دویم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ او یاد کا چوی با منافقانو خلقو او کسانو چې داغي پزلونو کې مرض دي منافق خوخکاری چرسو کې پیجنې او دا نور چې دي فی قلوبهم مرضون دا شکیغون تی خلقی پلکی شکی بس کزان تا منافق نوی نو تا نور سو کوئی خو بس دا پلکی شکی یه روی تاسو هم خواهی ستاو دا خبری مهم وی خواقی دی کنه دا نور چی دی ناغی هم گره وی بدا خبره نکی خواه خی خبری کئی وره منگو تا وی ناسو خوری دلی هم دکن دا دا جس شک ده چې دې مخې خبرې کوي او غیم خې خبرې کوي نو چې دا څنګه چل چې دا کم یو په حق ده کم په باطل ده دا فی قلوب مرض و علی خلق دي دا به ډیر زیات دي دنیا کې ښا دی بسوی ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعدنا ذکر مونږ سره الله وعده ندکلی مونگ سرا پیغمبر دا اللہ مگر دا دوکی دا پارا پا وعده وعده کی را وستو دیلا را وستو اوست سیشتے نا بس دغا سی ناس سمرا غٹا دوکی را سرا اکلا دیار لس خباسات با پدی کی ذکر کئی دو منافقان ذکر و تصورت احزاب ویلے چی دا واقعا پا کراغ لی دا او پدی کی یو طرف تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر تجویز داغه د جهاد مهارت او داغه په میدان جهاد کې انتهایی درجه تثبت او استقامت او حوصله دا بیان دي. او بل طرف ته د مؤمنانو صبر او تحمل او اعتماد د الله په ذات باندې. او بل طرف ته د منافقانو هغه ډیر د رسوایه کارونه ډیر کچ خبره او ډیر عیوب دا پکې بیانې ښا واخر دعوه.